Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 26. lemayı okumaya devam ediyoruz. Bundan önce okuduğumuz derste Üstad Bediüzzaman 26. lemada ihtiyarlar hakkındadır bu risale. Bir dersi şöyleydi: Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilme, kabul etme ve tabiatta Cenab-ı Hakk'a açılan pencereleri, kapıları görme üzerineydi. Bunun da sebebi şuydu: gençliğinde müsbet ilimleri okumuş, sebeplere fazla alışmış, gönül bağlamış yerine göre, biraz felsefe okumuş insanların yaşlılıklarında imani konularda bazen tereddüt yaşamaları ve kendilerini teselli edecek hakiki bir imana, kuvvetli bir imana ulaşamamalarını üstad kendisi için dert edinmiş ve okuduğumuz kısımda da onların imanlarını kuvvetlendirecek konuları işlemişti. Orada ben özet olarak arz edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ halgukum ve lâ ba'thukum illâ ke nefsin vâhideh. Sizin yaratılışınız ve sonradan diriltilmeniz de ancak bir kişinin yaratılması kadar Allah'a kolaydır. Allah için kolaydır. Bir sineği yaratmak bütün canlıları yaratmakla aynıdır. Bütün canlıların yaratılışı bir sinek kadar kolaydır. Sineği yaratmak kadar kolaydır. Bir baharı, bir cenneti yaratmak, bir çiçeği yaratmak kadar kolaydır diye ispat ediyordu. Bunun için de şöyle demişti üstadımız: bir canlıyı yapmak, yaratmak için lazım olacak maddeleri tabiattan toplamak icap etse, bu gayet zor bir hadisedir. Zor bir durumdur. Yani bir arabayı yaparken bütün parçalarını ayrı ayrı yerden ithal etmeye benzer. Ama Cenab-ı Hak hangi şey nerede lazımsa orada yaratıyor. O şekilde yapıyor. Yani insanın vücudunda diyelim bir bilgisayara ihtiyaç var. İnsanın beyni bir bilgisayar. İnsanın beyninde onu yapıyor, yaratıyor. Dışarıdan bilgisayar ithal etmeye, program yazdırmaya, böyle birçok madde toplamaya ihtiyaç duymuyor. Nerede hangi madde lazım? Midemizde asit lazım yediğimiz şeyleri eritmek için. Hemen midemizde bir bölüme, bir kısım hücrelere, dokulara emrediyor, onlar asit hazırlıyorlar vücut için. Asitten yanmayan bir mide içi dokusu lazım, asitten zarar görmeyen. Asit kemiği eritir, eti eritir ama insanın midesini eritmez. Neden? Midenin içinde asitten zarar görmeyen bir tabaka var. İşte o tabaka asitle erimeyen, zarar görmeyen bir şeyin yaratılması, yapılması lazım. Bunu dışarıdan, başka bir yerden ithal etmek, aramaya kalksan, asitten zarar görmeyen bir madde bulmak zordur. Ama Cenab-ı Hak, insan vücudunda bazı dokulara emreder, o dokular asitten zarar görmeyen, hem de canlı hücreler üretirler. Bir tabaka üretirler, midenin içine onu sererler. Bunun gibi, nerede ne lazımsa, başımızda göz lazımsa, kamera gibi gözlerimiz orada yapar. Gördüklerimizi hafızaya kaydedecek bir hafıza lazımsa, hemen o hafıza nasıl çalışır, nasıl yapar bilmiyoruz ama yapar. Onun kün feyekün fabrikası var. Ol der olur. Onun fabrikası budur. Cenab-ı Hakk'ın fabrikası budur. Emri ilahidir. Esma-i ilahiyesidir. Onun güzel isimleri, güzel sıfatları birer hazinedir. O hazineden her şey çıkar gelir vücuda. Biz de ondan istifade ederiz. İşte böylesine yapan, yaratan, bütün zerreleri, bütün atomları emrinde bir ordu gibi, bir memur gibi çalıştıran kudreti ilahiye, hikmeti ilahiye, rahmet, Allah'ın rahmeti, bunlar iş gördükçe yapılamayacak iş yoktur. Tabiatta işler sebeplere kalsa sebepler hiçbir şey yapamaz ama sebepleri Allah kullanınca o her işi yapar. Onun gücü her şeye yeter ve böylesine gücü, kudreti, hikmeti, her şeye hakim olan Allah elbette dünyayı götürüp ahireti onun yerine getirecektir. Bizim bu topraktan yapılmış bedenimizi yaşlılık ile, ölüm ile dağıtıp bize yeniden terü taze bir beden ihsan edecektir. Bu onun için zor değildir. Nasıl şu bedenimizi yaratmak ona zor olmadıysa, zor değilse, bir yumurtadan bir civciv çıkarmak, bir hücreden bir insan yaratmak ve bir fabrikasız, mühendissiz, işçisiz, el değmeden böyle kolayca yaratıyorsa, Cenab-ı Hak bizi ikinci defa yaratmakta da katiyen bir sıkıntı yaşamaz. İşte değerli kardeşlerim, biz buradan itibaren şimdi okuyacağız. Yani Risale-i Nur'a dönüyorum. Üstadımız diyor ki, işte ey nefsim gibi bir bedbahtlık neticesinde ömrünün bir kısmını nursuz felsefeye ve yabancı düşüncelere sarf eden ihtiyar kardeşim. Vaktinin bir kısmını böyle kalbini karartan, kafasını karıştıran fikirler okumakla, onlardan etkilenmekle geçirmiş ama yaşlandığında bunlardan, özellikle yaşlandığında ciddi zarar gören insanlar. Anlayınız ki Kur'an'ın sürekli ifade buyurduğu La ilahe illahu kutsi fermanının, Allah'tan başka ilah yok fermanının ne kadar kuvvetli ve ne kadar hakikatli ve hiçbir yönden sarsılmaz ve zedelenmez ve değişmez kutsi bir iman esası olduğunu ve nasıl bütün manevi karanlıkları dağıtıp ve manevi yaraları tedavi ettiğini anlayınız. Değerli yaşlı kardeşlerim, ben de burada şunu tekrar etmekte fayda görüyorum. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin yazdığı Risale-i Nur külliyatını, Risale-i Nur kitaplarını mutlaka okuyunuz. Orada imanınızı güçlendirecek, kuvvetlendirecek, varsa şüpheleriniz, tereddütleriniz onları izale edecek, yok edecek, kalbinize efendim bir cila vuracak, zihninizi parlatacak, aydınlatacak bir kitaplar toplamıdır, mecmuasıdır Risale-i Nur. Mutlaka okumalısınız. Gençler ve yaşlılar. Üstad kendisinden misal veriyor her zaman. Yaşadığım bu uzun macerayı bu kitapta rica ve ümit kapıları içerisine koyuyorum. Adeta ihtiyarımla olmadı diyor böyle bu konuları yazmam. Sizi de belki usandırır diye çekiniyordum uzun uzadıya yazmaktan. Fakat bana yazdırıldı diyebilirim. Her neyse, sadede dönüyorum. Saç ve sakalımdaki beyaz kılların ve bir vefalı dostun sadakatsizliği neticesinde o şaşalı ve zahiren tatlı ve süslü İstanbul'un dünya hayatının zevklerinden bana bir nefret geldi. Bakın, saçlar ağarmaya başlayınca insan bundan bir ders almalı. Zaten alır, az çok alır. Hele hele bazı dostların, sevdiğin insanların, bel bağladığın kimselerin sadakatsizliğini görürsen, o zaman hepten ayrılırsın. Üstad kendi üzerinden misal veriyor ama herkesin yaşayabileceği şeyleri söylüyor. Üstadımız böyle bir şey yaşamış ve İstanbul'un o şaşalı hayatından kaçma eğilimine girmiş. Nefis alıştığı tiryakisi olduğu zevklerin yerine manevi zevkler aradı diyor. Evet, hepimiz bir takım alıştığımız zevklerimiz var. Her şeyle ilgili zevklerimiz, alışkanlıklarımız var, keyiflerimiz var. Ama yaşlılıkta bunların bazılarını terk etmek ve onların yerine yeni zevkler bulmak zorundayız. Zaten hayat buna zorluyor bizi. Gafil insanların hiç hoşlanmadıkları tatsız ve soğuk görünen bu ihtiyarlıkta bir teselli, bir nur aradım diyor. Evet, görünüşte hoşlanılmayan, sevimsiz, soğuk bir hayat yaşlılık. Ama onda da sıcak şeyler var, sıcak haller var, onları bulmak lazım. Felillahilhamd, Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür olsun ki, bütün o hakikatsiz, tatsız, sonu boş dünya zevkleri yerine, hakiki, daimi ve tatlı, imandan gelen zevkleri, La ilahe illahu'da ve nur-u tevhid'de buldum. Ayrıca gafil insanların nazarında, soğuk ve sakil görünen ihtiyarlığı, o nur-u tevhid ile, yani Allah'ı tanıyıp, Allah'ı bir bilmek ve ona bağlanmakla ve ona ibadet etmekle, çok hafif, o problemleri çok hafif ve sıcak ve nurlu gördüm. Hepsinde bir hayır vardı. Hepsinde bir güzellik vardı. En azından insanı Cenab-ı Hakk'a yönlendiriyor yaşlılıktaki problemler, hastalıklar, sıkıntılar. Ey yaşlı kardeşlerim, madem kalbinizde iman var ve madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var, ihtiyarlığınızı ebedi bir gençlik gibi görebilirsiniz. Çünkü onunla ebedi bir gençlik kazanabilirsiniz. Demek ki bu ihtiyarlık, yaşlanma bir yönüyle bir fırsat. Onunla ebedi bir gençliği kazanma şansımız var. Gerçekten soğuk ve sakil ve çirkin ve karanlık ve acı veren ihtiyarlık, ehli dalaletin ihtiyarlarıdır, ihtiyarlıklarıdır. Hatta onların gençlikleridir. Onların gençlikleri bile çirkindir, acı verir ve soğuktur. Onlar ağlamalı, onlar eyvah, yazık, gençliğimiz elden gitti desinler. Sizler ise ey muhterem imanlı ihtiyarlar, elhamdülillahi ala kulli hal deyip şükretmelisiniz. Her halimize şükür deyip memnun olmalısınız diyor. 12. ricayı okuyacağız şimdi. Üstadımız şöyle diyor. Bir zaman Isparta'nın Barla nahiyesinde işkenceli bir esir hayatına benzeyen sürgün yıllarımda bir köyde yalnız, kimsesiz, dostlarıyla görüşme ve haberleşme yasağı getirilmiş bir vaziyette, hem hastalık, hem ihtiyarlık, hem gurbet içinde, gayet perişan bir haldeyken, Cenab-ı Hak şefkat edip, bana Kur'an-ı Hakîm'in nüktelerini, sırlarını açarak, kalbime bir teselli, bir nur ihsan etmişti. Onunla o acı, hazin vaziyetimi unutmaya çalışıyordum. Doğduğum memleketi, sevdiğim insanları ve akrabalarımı bir derece unutabiliyordum böylece. Fakat sevdiklerimden birisi var ki onu hiç unutamıyordum. O da hem kardeşimin oğlu, hem manevi evladım, hem en fedakar talebem, hem en cesur arkadaşım olan merhum Abdurrahman idi. 6-7 sene evvel benden ayrılmıştı. Ne o benim yerimi biliyor ki yardıma koşsun, teselli versin ve ne de ben onun durumunu biliyorum ki onunla haberleşeyim, dertleşeyim. Benim bu yaşlı halimde öyle fedakar, sadık bir yakınımın yanımda olmasına çok ihtiyacım vardı. Derken birisi bana bir mektup verdi. Mektubu açtım, gördüm ki Abdurrahman'dan geliyor. Hem de tam onun ruh halini yansıtan bir mektup. Ki o mektubun bir kısmı 27. mektubun fıkraları içinde üç zahir kerameti gösterir bir tarzda derc edilmiştir. O mektup beni çok ağlatmıştır. Hala da ağlatıyor. Merhum Abdurrahman o mektupta pek ciddi ve samimi olarak dünya zevklerinden nefret ettiğini ve en büyük maksadının benim yanımda olmak olduğunu, küçüklüğünde benim ona baktığım gibi onun da ihtiyarlığımda bana hizmet etmek istediğini söylüyordu. Hem dünyada benim hakiki vazifem olan Kur'an'ın sırlarını neşretme vazifemde güçlü kalemiyle bana yardım etmek istiyordu. Hatta mektubunda bana 20-30 risale gönder, her birisinden 20-30 nüsha yazıp yazdıracağım diyordu. O mektup bana dünyaya karşı kuvvetli bir ümit verdi. Deha derecesinde zekaya malik ve hakiki evladın çok üstünde bir sadakat ve bağlılıkla bana hizmet edecek, böyle cesur bir talebemi buldum diye, o işkenceli esareti, o kimsesizliği, o gurbeti, o ihtiyarlığı unuttum. O mektuptan önce, ahirete iman konusunda yazdığım ve bastırdığım 10. sözün bir nüshası eline geçmişti. O risale ona ilaç gibi gelmişti. Ve geçen 6-7 senede aldığı bütün manevi yaralarını tedavi etti. Gayet kuvvetli ve parlak bir iman ile ecelini bekliyor gibi bana o mektubu yazmış. Ben 1-2 ay boyunca Abdurrahman vasıtasıyla tekrar mutlu bir hayat geçireceğimi düşünürken, ne yazık ki birden onun vefat haberini aldım. Bu haber beni o kadar sarstı ki, 5 senedir hala onun etkisindeyim. O vakitler içinde bulunduğum işkenceli esaret ve yalnızlık ve gurbet ve ihtiyarlık ve hastalığım adeta ona katlandı. 10 kat fazla acı ve hüzün ve firkat verdi. Merhume validemin vefatıyla dünyanın yarısı vefat etti diyordum. Kalan yarı dünyam da Abdurrahman'ın vefatıyla vefat etti. Dünyadan bütün bütün ilgim kesildi. Çünkü Abdurrahman dünyada kalsaydı, hem uhrevi vazifelerimde kuvvetli bir yardımcı, hem benden sonra yerime geçecek tam bir hayrul halef, hem de benim varlığıyla teselli olduğum fedakar bir dostum, bir arkadaşım olabilirdi. Ayrıca çok zeki bir talebem, bir muhatabım ve Risale-i Nur eczalarının emin bir sahibi ve muhafızı olurdu. Evet, üstadımız ona çok gönül bağlamış, bu belli. Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi, hem fevkalade yüksek bir deha ve zekaya sahip bir insana herkes muhatap olamaz, herkes talebe olamaz. Herkes ona arkadaşlık edemez, herkes ona hizmet de edemez. Onun gibi zatlar mutlaka özel insanlar ararlar. Evet, benim durumumda olan bir insan için böyle bir kayıp çok ıstırap vericidir. Benim de içim sürekli yanıyor. Gerçi görünüşte belli etmiyor, dayanmaya çalışıyordum. Fakat ruhumda şiddetli fırtınalar esiyordu. Eğer ara sıra Kur'an'ın nurundan gelen teselliler beni teskin etmeseydi, bu acıya dayanamazdım. O zaman yalnız başıma Barlan'ın dağlarına, derelerine gidip efkar dağıtıyordum. Kimsesiz yerlerde oturup, o üzüntü içinde eskiden Abdurrahman'la ve onun gibi sadık talebelerimle geçirdiğim hayatımın mutlu anlarını düşünüyordum. O hatıralar sinema gibi hayalimden geçtikçe, çabuk üzülen yaşlılığın ve çabuk kırılan garipliğin haliyle dayanacak gücüm kalmıyordu. Evet, yaşlılar çabuk üzülür, garipler çabuk kırılır. Böyle olunca bu kadar problem, ciddi sıkıntılar ve hele çok sevdiği bir yakınının vefatı durumunda, üstadımız diyor, dayanacak gücüm kalmadı. İşte böyle bir durumda birden, estağidu billah, küllü şeyin hâlikun illâ vecehehu, lehul hukmu ve ileyhi turcaun ayetinin bir sırrı açıldı. Bana ya baki entel baki, ya baki entel baki dedirtti ve onunla hakiki teselli verdi. Her şey helak olucudur. Her şey helake gider, yok oluşa gider. Ancak Allah'a bakan yüzü, her şeyin Allah'a bakan yüzü bakidir. Allah bakidir ve ona bakan, ona bağlı olan şeyler bakidir. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm onundur ve ona dönersiniz, döndürüleceksiniz. Evet, ben o kimsesiz derede, o hüzünlü halimde bu ayeti kutsiyenin sırrıyla Mirkat-ü Sünne Risalesinde işaret edildiği gibi kendimi üç büyük cenazenin başında gördüm. Biri 55 yaşına kadar 55 defa ölmüş ve daha ben hayattayken 55 defa defnedilmiş Saidlerin kabirlerinin üstünde kendimi bir mezar taşı olarak gördüm. Evet, değerli kardeşlerim, dersimize burada bir ara verelim. Biraz sonra bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman'ın Risale-i Nur külliyatından 26. lemayı okuyorduk. Üstadımız bu risalenin son kısımlarında şöyle demişti. Birader Zadem Abdurrahman'ın vefatı beni çok sarstı. Ve ben çok yaşlı, hasta, yalnız, onun varlığına çok muhtaç olduğum bir zamanda onun vefatı beni çok sarstı. Evet, pek çok yaşlı insan vardır ki, üstadın durumunda, üstadın şu yaşadığı hadisenin benzerini yaşamaktadır hayatında. Tam da kendisine yardım edecek, hizmet edecek bir yakınının varlığına çok muhtaç olduğu bir zamanda belki de o yakınını kaybeder. Ve zaten yıkılmakta olan dünyası büsbütün yıkılır. Yalnız kalır. İşte böyle bir efendim onulmaz derde düşen, teselli edilemez sıkıntılara düşen hasta ve yaşlılar için üstadımız şöyle teselli veriyor. Az sonra gelecek o teselli. Ben diyor, Abdurrahman'ın vefatıyla kendimi üç büyük cenazenin başında gördüm. Bütün yaşlı insanlar bunu beraber düşünelim. Üstadımız 55 yaşındaymış o zamanlar. 55 yaşıma kadar 55 defa ölmüş kendisi. Çünkü vücudumuz 6 ayda bir bütün hücreleri yenileniyor. Bütün yapı taşı olan maddeleri yenileniyor, değişiyor. Haydi diyelim ki yılda bir defa değişiyoruz. 55 yaşımıza kadar 55 defa ölmüşüz demektir en azından. Ve daha ben hayattayken 55 defa toprağa girmiş, toprağa karışmış bedenim var. İşte onların kabirleri üstünde şu hayatta görünen ben bir mezar taşı olarak bulunuyorum. Evet, ikinci cenaze. ta Hazreti Adem'den bu yana yaşamış ve ölmüş, geçmiş zamanın mezaristanına defnedilmiş bulunan, benim hem cinsim olan insanların, o büyük cenazelerinin başında bir mezar taşı hükmünde olan, bu asrın yüzünde gezen karınca gibi küçük bir canlı şeklinde gördüm kendimi. Evet. Bütün bir insanlık dünyaya geldi, yaşadı ve öldüler. Zenginleriyle, hükümdarlarıyla, hakimleriyle, mutlu insanlarıyla, hastalarıyla, herkes. Dünyadan geldiler, geçtiler. Milyonlarca, milyarlarca insan cenazesi. Bunun hepsini bir cenaze kabul etsen, işte ben o insanlık cenazesinin başında bir mezar taşıyım, yahut da onun mezar taşının üzerinde gezen bir karınca gibi bir şeyim. Üçüncü cenaze ise, insanlardan başka her sene yeryüzünde ölen bütün canlıların ve sonunda da bu seyyar ve büyük dünyanın da içerisindeki bütün canlılarla vefat edeceği hayalimde tecessüm etti. Evet, canlıların hepsi de ölecek ve bu dünya da ölecek, değişecek. İşte Abdurrahman'ın vefatının hüznünden gelen bu dehşetli manayı tamamen aydınlatacak ve hakiki bir teselli ve sönmez bir nur verecek olan Estaizu billah, Bismillah. Fe in tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim ayeti işari manasıyla imdada yetişti. Eğer herkes ve her şey, eğer dönüp giderlerse, sana sırtını dönerlerse ve sen yalnız kalırsan, de ki Allah bana yeter ki ondan başka ilah yok. Aleyhi tevekkeltu, ben ona dayandım, ona güvendim. Ve huve rabbul arşil azim, o azim arşın sahibi, hükümdarı, hükümranıdır. Evet, bu ayet bildirdi ki madem Cenab-ı Hak var, o her şeye bedeldir. Madem o bakidir, elbette o kafidir. İnayetinin bir tek tecellisi, onun yardımının bir tek tecellisi, bütün dünyanın yerini tutar. Ve nurunun bir tecellisi, bahsettiğimiz üç büyük cenazeye manevi hayat verir. Onların cenaze olmadığını, yani ben 55 yaşına kadar 55 defa ölmüş isem, toprağa karışmışsa hücrelerim, onların cenaze olmadığını, ölmediklerini ve benim vefatımla da toprağa karışan bedenim olsa bile ruhumun ölmediğini ve benden önce binlerce senedir dünyada yaşayıp ölen insanlığın yok olmadıklarını ve kıyametle beraber vefat edecek olan bütün canlı hayatının yok olup gitmeyeceğini, aksine dünyadaki vazifelerini bitirmiş, başka alemlere gitmiş olacaklarını gösteriyor. Üçüncü lemada bu sırrın izahı geçtiğinden burada yalnız derim ki, kullu şeyin halikun illa vechehu ila ahir ayetinin mealini gösteren iki defa ya baki entel baki, ya baki entel baki, beni gayet acıklı ve hüzünlü durumlardan kurtardı şöyle ki, birinci defa ya baki entel baki deyişim, böyle dediğimdeki cümle, bu cümle dünya ve dünyada Abdurrahman gibi alakadar olduğum bütün sevdiklerimin dünyadan ayrılıp gitmelerinden doğan anlatılmaz manevi yaralarımı ameliyat ederek tedaviye başladı. Evet, dünyada ayrılıp gittiğimiz, ayrılıp gideceğimiz bütün sevdiklerimizden dolayı yaralar alırız. Maddi yaralarımızdan daha büyük adeta ruhumuzda böyle yaralar açılır. bu yaraları ameliyat edip tedavi edecek, ya baki entel baki, ey baki olan Allah. Şimdi onu açıklayacak. İkinci ya baki entel baki cümlesi, bütün o hadsiz manevi yaralara hem merhem hem ilaç oldu. Yani sen bakisin, giden gitsin, sen yetersin. Madem sen bakisin, ölüp gidenlere karşılık senin bir cilve-i rahmetin kâfidir. Madem sen varsın, senin varlığına iman eden ve intisabını bilen, sana imanla bağlılığının farkında olan ve Müslüman olup o intisaba göre, o bağlılığa göre hareket eden müminler için yokluk yok, her şey var. Aslında fena ve zeval, mevt, ölüm ve adem, yokluk yok. Onların zahir görünüşleri yokluk gibi olsa da, ölüm gibi olsa da, sararıp solmak olsa da, toprağa karışmak olsa da, onların zahiri görünüşleri öyledir. Bu hadiseler ve ölüm ve dünyadan ayrılıp gitmek bir tül perde gibidir. Dikkatle bakarsan ölümün arkasındaki ölümsüz hayatı görürsün. Hem ölüm bir tazelenmektir. Evet, bu da enteresan bir şey. Ölüm bir tazelenmektir. Yeniden yapılmaktır. Hem dünyadan ayrılmak başka menzillerde gezmek için yolculuktur diye düşünüp, ölüm karşısındaki o hırkatli, firkatli, o insanı perişan eden, acılara, ıstıraplara düşüren, hazin, elim, karanlıklı, dehşetli haleti ruhiye, tamamiyle sürurlu, sevinçli, neşeli, lezzetli, nurlu, sevimli, ünsiyetli bir hale inkılap etti. Dilim ve kalbim, hatta lisan-ı hal ile bütün zerratı vücudum, elhamdülillah dediler. İşte o rahmet tecellisinin binde biri şudur ki, ben o hüzün mekanım olan dereyi, yani üstadın, biraderinin, biraderzadesi olan Abdurrahman'ın vefatıyla, efkar dağıttığı, gittiği, oturduğu, düşündüğü, eski günleri düşündüğü, andığı bir dere vardı. Orası ve o hüzünlü haleti terk ederek Barla'ya döndüm. Ya baki entel baki diyerek şifa buldum ve şehre gittim. Baktım ki kule önünden Mustafa isminde bir genç, benden ilmi hale ait abdest ve namaza dair birkaç meseleyi sormak için gelmiş. O vakit misafir kabul etmediğim halde onun ruhundaki ihlas ve ileride Risale-i Nur'a edeceği kıymetdar hizmeti güya hissi kablel vuku ile ruhum o gencin ruhunda okudu. İşte o Mustafa'nın küçük kardeşi olan küçük Ali, güzel, sıhhatli kalemiyle 700'den ziyade nur risalelerini yazmakla tamamıyla bilfiil bir Abdurrahman olduğu gibi müteaddit Abdurrahmanları da yetiştirdi. İşte üstadımız diyor ki, o Mustafa'yı geri çevirmedim, kabul ettim. Elhak o yalnız kabule değil, belki kapıda karşılanmaya layık olduğunu gösterdi. Sonra iyice belli oldu ki, Risale-i Nur hizmetinde ve benden sonra hayrul halef olarak bir varis-i hakiki vazifesini tam yerine getirecek olan Abdurrahman'ın yerine Cenab-ı Hak Mustafa'yı numune olarak bana göndermiş ki, senden bir Abdurrahman aldım, karşılığında bu gördüğün Mustafa gibi 30 Abdurrahman, o dini vazifede sana hem talebe, hem biraderzade, hem manevi bir evlat, hem kardeş, hem fedakar arkadaş vereceğim. Böyle dedi Allah. Evet, lillahil hamd 30 Abdurrahman'ı verdi. O vakit dedim, ey ağlayan kalbim, Madem bu örneği gördün ve Allah onunla senin o manevi yaralarının en önemlisini tedavi etti, seni müteessir eden diğer bütün yaralarını da tedavi edeceği hakkında ümit var olmalısın. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zamanında gayet sevdiği evladını veya akrabasını kaybeden ve ihtiyarlığın ağır yüküyle beraber ayrılıktan gelen ağır üzüntüleri de sırtına yüklenen ihtiyar kardeşler. Evet, ihtiyarlık zamanında bakın, gayet sevdiği evladını, akrabasını kaybeden. İhtiyarlığın ağır şartları içinde bir de öyle sevdiklerinden ayrılan, öyle ağır üzüntüleri de yüklenen ihtiyar kardeşler, hemşireler. Anladınız ki benim durumum sizden daha ağır olduğu halde, bu ayeti kerime madem beni tedavi etti, teselli etti, şifa verdi, elbette Kur'an-ı Hakîm'in kutsi eczanesinde sizin de her derdinize deva olacak ilaçlar vardır. Kur'an'ın eczanesinde sizin de her derdinize deva olacak ilaçlar vardır. Eğer iman ile ona müracaat edip ve ibadetle o ilaçları kullansanız, belinizde ve başınızdaki o ihtiyarlığın ve gamların ağır yükleri gayet hafifleşecektir. Bu konunun uzun yazılmasının sebebi, merhum Abdurrahman'a çokça dua ettirmek düşüncesidir. Sizi usandırmasın, hem belki sizi çok üzecek acıklı hallerimi ve sizi ürkütecek kadar derin yaralarımı sevimsiz bir tarzda size göstermekten maksadım, Kur'an-ı Hakîm'in kutsi ilaçlarının ne kadar harikulade bir ilaç ve parlak bir nur olduğunu, yani onların tedavi gücünü göstermektir. Değerli kardeşlerim, üstadımız bütün bu risalelerde, bu ricalarda bize imanın, Kur'an'ın, ahirete imanın, Allah'ı tanımanın, Kur'an okumanın hep böyle yalnızlıktan kurtaran, acılarımıza derman olacak yönlerini söylüyor, anlatıyor. Ancak gerçekten güçlü bir imana sahip olmak lazım. Allah ve ahiret hakkında tereddütsüz iman etmek lazım ki onlardan istifade edesiniz. Eğer gençlik boşa geçirilmişse ve kalbimiz, kafamız dünyanın çeşitli problemleriyle, hastalıklarıyla dolu olduğu halde yaşlandıysak, işte yaşlılığın getirdiği acı halleri tedavi etmek de zor, taşımak da zor hale geliyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta aynı günde 13. ricadan dersimize devam edeceğiz.